मरने का गम। चाहना ना चाहना किसके बस की बात है, दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है। किसके बस की बात है, दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है।